سورة البقرة درس نمبر 43 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ولن ترضى أو ترين رازقي عنك اليهود استان يهوديان ولن نصارى ونصارى حتى ترضي بوري تتبع ملتهم چته تابعدار شه د دین د دی قل تورتوا ان هدى الله یقینا هدایت الله تعالی هو الهدى امدا هدایت ته ولئن اتبعت او کچری تابعدار شوی ته اهوا اهم د خواہشات د دی بعد الذی فاستغنا جاءك من العلم چراغ تا تا د دلیل نا راغ تا تا د علم نا مالک من الله نبوی ستا دا پارا دا اللہ تعالی دا طرف نامی ولی انسوک دوست ولا نصیر او نیم دادی دوی میسا کی رنبی باب کی او اترازات ذکر شو او پینز زواجر ذکر شو او بیائی صداقت پیغمبر ذکر کو انا ارسلنا کا بالحق بشیرا و نذیرا اس پدے آیات کریمہ کے من د اتباع اہل ہوا ندا یعنی من د تابعدارای د آغا چانا چې څوک په دین نه چلیږي او خواہشات را مخی ته کړی په خواہشاتو نه دین جوړ کړی دی نو منع د تابعدارای د اہل ہوا نا ولن ترد عنك اليهود چری ناراضی کیگی ستانه یهودیان ولن نسوارا او ننسوارا حتی تتبع ملتهم تر دې پورې چې ته تابعدار شي د دین د دی یعنی په دې کې خطاب نبی علیہ السلام ته خو مراد تنه امت ته ځکه چې نبی علیہ السلام خو چری د هغې تابعداري نه کوله خو د الله پیغمبر و خو مراد خطاب نبی علیہ السلام ته مراد تینا تر د قیامت پورې چې څومره امت د نبی علیہ السلام را روان دی نو هغې ته حکم دی چې که ته غواړې چې نسوارا او یهود زما نه رضا شي نو په یو حالت پستا نه رضا کیږي او حالت موږ ته الله تبارک و تعالی وښوده چې ته خپل دین پرېږدې او د دې د دین تابعدار شي نن وګوره د هغې څومره کوششونه دي چې مسلمانان ملکونه یې په یو داسې غم باندې مشغوله کړي دي چې یو اسلامي حکومت یو اسلامي ملک د هغې نقشې چې کوم هغې جوړه کړې ده او کم ترتیب هغې جوړ کړی دی یو ملک د هغې نه بهر نشته تر څو پورې چې همدغه خلک چې کوم د دې په تابعدارۍ کې چلیږي نو دنیایي تخت او بادشاهي دنیایي طاقت دنیایي رونق دا به ورته میلاویږي خو که چېرې چا انکار وکړو د هغې د تابعدارۍ نه نو بیا ته ګوره چې د هغې ملکونو سره څه چل کیږي نو قرآن موږ ته رښتونی کتاب دی او دی موږ ته چې کوم تعلیمات راکوي نو هم د دنیا د خوشحالۍ او د آخرت د خوشحالۍ موږ ته پیغامات اوري موږ ته تعلیمات راکوي نو هسې نه چې خپل دین پرېږدي او د یهودو د نسوارو تابعداري دې اختیار کوي ولې قلت ورته ووایه ان ان هدى الله هو الهدى، یقینا هدایت الله هم دغه هدایت ته پدې کې وایي او زورنا د فار زمنګ د امت شو د اتباع د طریقې او د لارې د يهود او د نصاراونه پس تاغینا چې پوه شوي تاسو په قرآن او په سنت د نبی علیه السلام باندې قل ان الهدى وای ورته یقینا هدایت چې دی قل ان قل ان هدى الله وای ورته یقینا هدایت الله چې دی هو الهدى عمده هدایت دی الله تبارک وتعالی د طرف نه د هدایت کتاب موږ ته قرآن کریم راغلی دی ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قران ته د هدایت کتاب ویل دی او واقعي دا چې قران د هدایت کتاب دی او د قران په معنا او مقصد باندې مونږه نه پوهېدو نبي عليه السلام مونږه پوه کړو د هغه سنت د هغه طریقې چې کومې دي نبي عليه السلام متعلق د اخلاقو تپوس کیږي د عائشه رضی الله تعالی عنها نه هغه ورته وایي قرآن وګورئ دا د نبي عليه السلام اخلاق دي قرآن چې څومره دی دا تاسو مطالعه کوي دا د نبي عليه السلام اخلاق وو نن موږ له پکار دي چې د هغه خلکو هغه طریقې پرېږدو چې کومې زمونږه د دې دپاره جوړې کړې دي چې مونږه یې په غم باندې اړولې او د قرآن او د سنت نه یې غافله کړي وو پکار دي چې مونږه پرېږدو او مونږ خپل قرآن او سنت را مخې ته کړو او د دې دپاره کوشش وکړو چې په ملک کې به مونږ د قرآن او د سنت شریعت نافذ کوو او د دې تابعداري به کوو نو د دې وجې نه هدایت مونږ ته راغلی دی قرآن شتې خو مونږ یې قانون کوو نه قانون یې جوړو نه سنت د نبی علیه السلام شتې وګوره زمونږ د اسلامي ملکونو کې کم ځای د قرآن او د سنت اجرا کیږي او هغې چې ځان له کم قانون جوړ کړی دی نو دنیایي طور د دنیایي پیدې دپاره هغې په هغې باندې عمل پیرا دي او موږ له را کړی دی نو موږ د هغې په هغې هم عمل پیرا نه یو او خپل هم وروستو پرېښی دی نو ناکامه دي ولې په پردو خپو باندې چې کوم دی یو سړی دا یقین وکړي چې زه به منزل مقصود ته رسم تر څو پورې چې خپلې خپې دې نه استعمال کړي ته به منزل مقصود ته ورسې منزل مقصود ته نشي رسېدی موږ خپلې خپې نه استعمالو د بل هغه خپې استعمالو هغه چرې هم موږ منزل مقصود رسېدلو ته نه پرېږدي نه دې دنیا ښه کول غواړي نه دې اخرت ښه کول غواړي خو موږ نه پوهېږو او موږ د جهالت نه کار اخلو موږ د هغې پسې یو قرآن او سنت راغلی دي لا بل څه ته ګورې قل ته ورته ووایه ان هدى الله یقینا هدایت د الله هو الهدى همدغه هدایت دی چې قرآن او سنت دی دا لاره اختیار کړه او د دې شریعت د نافذ کولو دپاره په زړه کې تړپ پیدا کا د قرآن د زده کړې دپاره تړپ پیدا کا ولئن اتبعت او که چېرې تابعدار شوې ته اهواءهم د خواهشاتو د دي بعد الذي فاستغنا جاءك من العلم چراغ تا تا د دلیل نه راغ تا تا د علم نه اوس د دې باوجود چې قران او سنت قران الله پاک نازل کړ په نبی علی السلام او د نبی علی السلام ټول زندگی هغه موږ ته به تورې سنت فاتح شو او هغه امانت پرته ده نو اوس د دې باوجود چې دا دواړه سیزونه موجود دي د هغې باوجود به بیا هم ته د هغې د خواهشاتو تابعداري کوې که چېرې تابعدار شوې پس د هغې نه چې راغې تا ته د علم نه د دې وجې نه دلته د امام مالک رحمة الله علیه نه تپوس شوی دی چې څوک قرآن ته مخلوق وایي ته ورته څه وایې هغه وایي کافر دی وایي په څه کافر کوې وی په دې آیات باندې کافر کوم چې الله پاک وایي بعد الذي جاءك من العلم فاستا هغې نه چې راغې تا ته د علم نه د دلیل نه دا خو د قرآن د الله کلام د علم د الله تبارک وتعالی موږ ته د دنیا د ژوند د تیرولو دپاره را لېګل دی. نو دیتا چې څوک مخلوق ویا کافر دی، دا کلام د الله تبارک وتعالی دی. مالک من الله نبوی ستا د پاره د الله تعالی د طرف نه می ولی څوک دوست ولا نصیر او نه امدادی. کچری د قرآن او د سنت لار دی پرې خوده د دې د پاره چې د یهودو د نسوارو لار دی اختیار کړه، نو بیا واوره چې د الله تبارک وتعالی د طرف نه به نستا امداد وشي نه به ستا څوک دوست شي. او واقعي خبره ده چې نن موږ صرف د دنیا اسبابو ته ګورو، نو ټیک ته د دنیا اسباب دا به برابرای، خو د صرف په اسبابو باندې یقین کول او ایمان چې کم دی په ځان کې نه راوستل دا یو بل جهالت دی په انسان کې. ایمان په ځان کې راواله، د ایمان تا ته چل خی د اسبابو چې بیا اسباب ته جوړوه او اسباب استعمالوه په دنیا کې. نو موږ هغه یو کار پرېښودی دی چې هغه زموږ سو چې هغه زموږ ایمان زده کولو او په ایمان عمل کولو. نو موږ ټول اسبابو پسې روان شوي او اسباب لټو او هغه اصل مقصد چې کوم دی هغه وروسته غورځولی دی. نو اول اصل مقصد را مخکې کا چې هغه ایمان دی، قرآن او سنت دی، د هغې د زده کړې او هغه په عمل کې د راوستو کوشش. دا قرآن تا ته لار ښیي چې ته به اسباب استعمالی. الله تبارک وتعالی بېبها اسباب را لېږلي دي او د هر شیز دپاره الله تبارک وتعالی اسباب ګرځولي دي. او چې کله ستا اسباب کار پرېږدي سره د دې نه چې تا په زړه کې اخلاصي، بیا ته ګوره د الله تبارک وتعالی امداد ته چې تا سره به اسباب نی امداد له به د پرشتې را رسي. ستا سره به اسباب نی، الله تبارک وتعالی به د نور مخلوقات نه ستا د خدمت لپاره کار اخلي او الله به تا کې داسې ترتیب پیدا کی او تدبیر بدله نصیب کی چې په هغه تدبیر سره به الله تبارک وتعالی هغه اسباب واله تا ته الله تبارک وتعالی کمزوري کی. نو د دې وجې نه د الله امداد په کار دی او امداد په دې راځي چې قرآن او سنت سړی زده کړي او عمل کې راولي، هغه د ملک قانون جوړ کی. نو الله لکه د دوستۍ لاس ورکی، نو د الله تبارک وتعالی قرآن چې کوم زمونږ د هدایت لپاره رالېږلی دی او د نبی علیه السلام سنت، نو دا د الله سره دوستي کول دي. او که نه امداد د الله نه حاصلول غواړي، هغه به په خپل ایمانداری په قرآن او په سنت سره حاصلی. نو د الله ان تنصر الله ینصرکم، که تاسو د الله د دین امداد کوئ خو د الله امداد د تاسو سره دی. او که تاسو د الله تبارک وتعالی د دین امداد نه کوئ نو داسې خو نشته، ځکه چې الله تبارک وتعالی تعالی صلاحیتونه درکړي دي. هغه صلاحیتونه په کار کې راواله، هغه کم صلاحیت دی چې نن امت مسلمه سره نشته، خو موږ صلاحیتونه په کار نه راولو. په خپل کور کې یو بل ته کوټه یو، په خپل کور کې یو بل له کویان کنو، په خپل کور کې د خپل ملک خزانه تباه کو چې کمی او راځي، او په خپل کور کې د خپل ملک تروانولو کوشش کو که وړو کې دی او که غټ دی، ملک په کم ځای نه سمیږي، د الله امداد به د کم ځای نه راځي. د الله د دین ځان کې راوله چې الله تبارک وتعالی دې دوست شي، الله دې امدادي شي. الذين كسان اتيناهم الكتاب، چې ورکړی دی موږ دې ته کتاب، یتلونه لولی دی کتاب لرا حق تلاوته، مناسب لوستل د دې، اولئک دغه کسان چې دی یؤمنون به، ایمان راوړي په دې قرآن باندې، ومن یکفر به، هغه څوک چې کفر وکړي په دې قرآن باندې، فاولئک هم الخاسرون، نو دغه کسان دي تاوانیان. دلیل نقلی د اهلي کتابو سابقینو نه په دې کې بیانیږي. دلیل نقل شوی دی د چا نه؟ د پخوانو اهلي کتابو نه. الله تبارک وتعالی فرمایي هغه کسان چې کتاب مې ورته ورکړی و، یتلونه حق تلاوته، لولي دې قرآن لرا، مناسب لستل د دې قرآن، مناسب لستل دې ته ویلي دي چې د قرآن په آیاتونو کې سوچ او تدبر وکړی شي. او ځان په سړی پوه کی. د دې وجنه الله تبارک وتعالى سورۃ الصاد کې په 29 نمبر آیات کې فرمایي کتاب انزلناه الیک مبارک عظیم الشان کتاب. کتاب دوا زبرونا او اشاره دیتا عظمت تا قرآن تا. کتاب عظیم الشان کتاب انزلناه نازل کړی دی موږ دې لرا الیک پتا باندې پیغمبرا مبارکون د خیر نه ډک کتاب د برکت نه ډک کتاب لیدبروا آیاتی. څه د پاره مې را لېږلې دي چې سوچ وشي په آیاتونو د دېکې. اوس ته قرآن د الف لام میم نه د الحمد و نرواله و الناس پورې ووایا او تا سوچ د الله په آیاتونو کې ونه کو لکه اوس چې څنګه امامتای کې آیاتونه ولستلی شو هغه خلق چې د الله تبارک وتعالى د طرف نه ورته مصیبت راورسی او دې په هغې د صبر نه کار واخلي وایي چې انا لله و انا الیه راجعون موږ الله لره یو او موږ الله ته واپس کیدونکي یو. نو چې کوم ځای قرآن ویلي کیږي که ته په مونځ کې وایې که تا له څوک امامتي درکوي که تا ته د قرآن درس کیږي که ته په کور کې قرآن وایې که ته ځان لکېنې سوچ او فکر سره قرآن به وایې. الله پاک ویلي دي فرمایلي دي کتاب انزلناه دا عظیم الشان کتاب نازل کړی ما دې لره الیک تا ته پیغمبر مبارکون د خیر نه ډک کتاب لیدبروا آیاته دې د پاره چې سوچ وشي په آیاتونو د دې کې. دارنګې سورۃ النساء کې 82 نمبر آیات کې الله پاک فرمایي افلا یتدبرون القرآن اے ولی دې سوچ نه کوي په قرآن کې. پکارو چې قرآن کې سوچ کړی وي الله تبارک وتعالى وایي سورۃ المحمد سلیرشتم نمبر آیات کې الله تعالی فرمایي افلا یتدبرون القرآن اے ولی دې سوچ نه کوي په قرآن کې ام على قلوب اقفالها یا په زړونو د دې باندې تالې لګېدلې دي چې دا تاله کولاویږي نه دا تاله دې کولاو کړ الله کتاب ته سوچ او فکر نه پکې کار واخله سوچ پکې وکړه. حق تلاوتې دې ته ویلی شي چې ته سوچ او د فکر نه پکې کار اخلی. ابن تیمیه رحمت الله علیه فرمایي چې قرآن حق تلاوتې څه مطلب چې د قرآن کم احکام دي پای کې سوچ او فکر وکړي. معرفت الهی الله پی جندل دي چې هغه وپیژنې. د قرآن مقصد څه دی مقصد وپیژنې. قرآن کم څیز ته حلال ویلی دي حلال یې وپیژنې. کم ته حرام ویلی دي حرام دې وپیژندېدل. کم څیز یې امر کړی دی چې دا وکړه هغه دې وکړو. د کم نه نهی کړی دی چې دا مه کوه هغه دې ونه کړو. قرآن د معاشرت د ژوند د تیرولو دپاره کوم اصول را لېږلي دي هغه اصول یې وپیژندېدل چې کور کې به څنګه ژوند تیرای او په ملک کې به څنګه ژوند تیرای ته به څنګه حکومت سره به ستا سي او تا سره به د حکومت سي دا دې وپیژندېدل. سوچ ته په قرآن کې کو ابن تیمیه رحمت الله علیه وایي یو دا چې زړه ته به دې میراث کې څه شی میلاو شي علم. علم دې واغستې ده د علم سره هغه هدایت ته ته میلاو شو په میراث کې. او دریم الا بذکر الله تطمئن القلوب زړه به دې مطمئن وي هر وخت چې الحمدلله د الله په کتابونو کې سوچ او فکر او عمل پې کوي زړه به دې مطمئن وي چې هر وخت قرآن ته سوچ او فکر ایسته نو هغه وایي. او ابن قیم رحمت الله علیه په نونیه کې لیکي تدبروا فی القرآن ان رمت الهدى فتدبروا القرآن ان رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن کچری فتدبروا القرآن ان رمت الهدى که هدایت ته رسیدل غواړي قرآن کې به سوچ کوي هغه وایي فالعلم تحت تدبر القرآن علم خو هغه دی چې د قرآن د سوچ ته لاندې هبسي چې ته د الف لام میم نه د شروع کړه ورناس پورې دې ووایې په پته پوه نه شوې لکه د توتیا خبره تاسو ته مې کړې وه که نه وی توتی پلان کی زای تمز آل تا دتا چې کم دی دام چل شوی دی په دام کې به اونخلی نو توتی زده کړه. وی توتیا هغې باغ ته مه ځه، هلته د تا مخامخ ستا کور ته چې کوم باغ جوړ دی پکې میوې دي، هلته ته دام چل دی، هغې کې به اونخلی. چا مالک کې راغی نو پنجره کې توتی نه و. ویره توتی څه شو؟ او هو ما خو ته ویلو چې د مخامخ کور ته به نه ځي. ګورم چې وی کتېدل هغه اوچاته هغه ځای کې پړه کېږي او دخ کوي نیولی، هغه دام نیولی هم دی. وی توتیا د باغ ته مه ځه، که هلته لړې هلته به د دام ونیوي. نو هغه وی و بدبخته تا ته خو ما دا ویلي وو. نو څوک راغی ورته وی کاکا ولې؟ وی ګوره دې توتی ته مې دا ویلي وو چې دا کار مه کوه هغه وکو. وی کاکا دا خو یې مرغۍ ده، ده سره خو سوچ نشته د دې خبرې، دی خو صرف زده کړی ده، موږ تاسو صرف قرآن زده کړی دی، خو سوچ موچ نشته د توتیا خبره سبب آخرت کې نښتی وو. سوچ په کار دی کون په قرآن او په سنت کې چې سوچ او فکر نه کار واغستی شي. دا نشته چې کنه زه نه پوهایم. هر سړی له الله پاک دماغ ورکړی دي. څلېرویشتو ګنټو کې تا لس منټه استعمال کړه د قرآن دپاره، څلېرویشت ګنټې نه استعمالوي، نن ورځ تېره شوه، سبا بله ورځ بیا تېره شوه، میاشت تېره شوه. یاره زما دماغ نشته، ستا دماغ ولې نشته؟ تا ناشوې ګنټه دوه ته کوشش کوه نه دي زده کېږي کینه ورته. درې څلور ګنټې فیسبوک ته ناستې ته چرته کړي دي چې یاره د قرآن تفسیرونه زه ځان ته راولم، د قرآن په معنی ځان پوه کړم، حق پرستو سره زه په مجلسونو کې کینم، حق پرستو نه زه قرآن زده کړم. دا سوچ ته چرته کړی نیشته دی؟ الا ماشاء الله پوړو کې چې کم دی نو مالګا که لږو خلکو ته الله تبارک و تعالی د ټولو ته الله نصیب کی، خو کم از کم ته به قدم اخلي. الا الله تبارک و تعالی ان تنصر الله ينصركم. الا الله تبارک و تعالی به لار درته کولاوی، چې ته د لار د کولاولو کوشش وکړې. نو د دې وجه نه حق تلاوته سوچ او فکر پکې کول پکار دی، دې ته حق تلاوت ویلی شي. اولئک یؤمنون به، دغه کسان ایمان راوړي په دې قرآن باندې. ومن یکفر به، واورئ چا چې انکار وکړو په دې قرآن سره، فاولئک هم الخاسرون، دغه کسان دي دي تاوانیان. انکار د قرآن نه دا څوک وایي چې زه قرآن نه منم؟ هیڅوک نه وایي. ستا په یو حکومت کې ماته وخوایه چې د قرآن په عدالت کې او په پارلیمنت کې او په کچرو کې دا قرآن او په عدالت کې دا قرآن پروت دی، دا انکار نه دی چې تا د بل قانون راوړی دی؟ ته مو وایه قرآن چپوه، په چپولو معنی نه کیږي، په ښکلولو معنی نه کیږي. د الله چې کوم عزت ورکړی دی ستا په شونډو کې نه دی، آ په څه کې دی؟ هغه د الله تبارک وتعالی چې دله کوم مقام ورکړی دی هغه ستا د راتلو نه د دنیا نه مخکې دله ورکړی. ته اوس په دې شونډو ښکلی دله الله تبارک وتعالی په هغه وخت کې ورکړی کله چې الله تبارک وتعالی د ده اراده کړې ده او دا کلامی چې کوم دی نو رالیږلی دی یا د الله تبارک وتعالی سره په لوحې محفوظ کې فروتو، هغه وخت نه د ده عزت دی او د ده به عزت وي. عزت په دې ته نه شي زیاتولی د دی چې ته صرف دا کوې او عمل پی نشته. ها لازم زموږ د سر او د سترګو د پاسه، خو بشرط ته دی چې اصلي مقصد پرې نږدې. نو اصلي مقصد موږ پرېښودی دی او د ریاکارۍ دپاره په دواړو شونډو او په سترګو یې ښکلو، دا ټوله ریاکاري ده. په دې ریاکارۍ موږ بچ کېدی نه شو. عمل به کوي هله به چې کوم دی د قرآن مغز ته او د قرآن مقصد ته به سړی رسي. ولن تردا عنک الیهودو، چرې ناراضی کیږي ستا نه یهودیان. ولن نسوارا، او نه نسوارا حتی تر دې پورې تتبع ملتهم، چې ته تابعدار شوې د دین د دي. قل ته ورته ووایه ان هدى الله، یقینا هدایت الله هو الهدى، عمده هدایت دی چې قرآن او سنت دي. ولئن اتبعت، او که چېرې تابعدار شوې تو اهواءهم، د خواهشاتو دوی دي. بعد الذي فست، هغې نه جاءک من العلم، چې راغی تا ته د دلیل نه، راغی تا ته د علم نه. ما لک من الله، نه به وي ستا دپاره د الله تعالی د طرف نه من ولی، څوک دوست. ولا نصیر، او نه امدادی. الذین، هغه کسان. آتیناهم الکتاب، چې ورکړی دی موږ دې ته کتاب. یتلونه، لولی دی کتاب لرا حق تلاوته، مناسب لستل دی کتاب. اولئک، دغه کسان چې دی یؤمنون به، ایمان راوړي په دې قرآن باندې. ومن یکفر به، هغه څوک چې انکار وکړي په دې قرآن سره، فاولئک هم الخاسرون، دغه کسان دي تاوانیان.